ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دیکھو، بھر دیا میرا دامن یہ خالی، ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دیکھو، بھر دیا میرا دامن یہ خالی، جن کو کہتے ہیں شافعِ محشر، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی، جن کو کہتے ہیں شافعِ محشر، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی، تیرگی ڈھل گئی روشنی میں، لطف آنے لگا زندگی میں، لطف آنے لگا زندگی میں، ہر نظر میں ہوا معتبر میں، ایسی نظر کرم مجھ پہ ڈالی، ہر نظر میں ہوا معتبر میں، ایسی نظر کرم مجھ پہ ڈالی، بن کے مہمان وہ معراج کی شب، عرش پہ وہ خدا سے ملے جب، شب عرش پہ وہ خدا سے ملے جب، کچھ نہ مانگا خدا سے نبی نے، آسی امت فقط بخش والی، کچھ نہ مانگا خدا سے نبی نے، آسی امت فقط بخش والی، میرے مجھ پہ نظر ہے، پھر بھی آقا کی مجھ پہ نظر ہے، میں نہ حسان انصار و قرنی، اور نہ میں خاک عشق بلالی، میں نہ حسان انصار و قرنی، اور نہ میں خاک عشق بلالی، زیست غم سے بری ہو گئی ہے، دل کی کھیتی ہری ہو گئی ہے، زیست غم سے بری ہو گئی ہے، دل کی کھیتی ہری ہو گئی ہے، کر لیے گردشوں نے کنارے جب سے ان کا بنا ہوں سوالی، کر لیے گردشوں نے کنارے جب سے ان کا بنا ہوں سوالی، بس در مصطفیٰ کی گدائی مانگتی ہے خدا کی خدائی، بس در مصطفیٰ کی گدائی مانگ خدائی، دیکھو عشرت وہ داتا ہے سب کے اور ہے مخلوق ان کی سوالی، دیکھو عشرت وہ داتا ہے سب کے اور ہے مخلوق ان کی سوالی، ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دیکھو بھر دیا میرا دامن یہ خالی، جن کو کہتے ہیں شاف محشر، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی،